1. Het NOS-journaal. Rusland moet zich voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verantwoorden voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Het Hof neemt de klacht van Nederland tegen Rusland in behandeling. Het is voor het eerst dat een internationale rechter zich buigt over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp. De politie heeft de derde vluchtauto van de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht gevonden. De auto waarin de 49-jarige Minja Vong heeft gereden werd gevonden in de buurt van een huis van een vriend van hem in Hoek van Holland. Het gaat om een zwarte Seat Ibiza. De zoektocht naar de verdachte zelf gaat nog door. De cholera-uitbraak in Malawi heeft al aan meer dan 1000 mensen het leven gekost. Sinds de uitbraak in maart vorig jaar is het aantal besmettingen opgelopen tot ruim 30.000. Cholera wordt voornamelijk overgedragen door het drinken van besmet water of het eten van besmet voedsel. En Cecile Narings wordt de nieuwe hoofdredacteur van L1, de regionale omroep van Limburg. Ze volgt Leo Houben op, die 30 jaar aan het roer stond van de omroep. Narings is geboren in Maastricht en was eerder hoofdredacteur van modebladen als L en Harper's Bazaar. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor knooppunt Raasdorp 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A15 Europort richting Rotterdam staat ook een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Brielen en Spijken-Nisse een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en afrit Hoenderlo een half uur oponthoud. En ook hier staat een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag en fijn dat u er weer bent. Heeft u ooit te maken gehad met een incassobureau of een deurwaarder? Ik ben benieuwd naar uw ervaring. Deel hem vooral in de NPO Radio 1-app. Niet voor iedereen is die ervaring even prettig. Dan gaan ze eerst zeggen van ze weten niet zeker of ze een regeling kunnen treffen. En toen had ik gezegd van ja, maar ja, als ik mezelf van kan, maar krijg je ook geen geld. En toen kon ik het opeens wel. Ja, dat kan socialer, zegt Jaime Jorba Bos, die het initiatief Vercasso begon. Straks meer daarover. Geld of je leven. Maar we beginnen op de woningmarkt. Komende 10 jaar moeten er 1 miljoen huizen bijkomen om de woningcrisis op te lossen. Zo is in ieder geval de ambitie van het kabinet. Maar volgens bouwers zit er momenteel zoveel tegen op de markt dat die ambitie wellicht de prullenbak in kan. En met name nieuwbouw wordt genoemd als een zorgenkindje. Vastgoedadviseur CBRE concludeert vandaag in een rapport dat er zelfs een impasse dreigt op de markt voor nieuwbouwhuizen. Hier te gast Onno Dwars, CEO van Ballas Nedam Development, de ontwikkeltak van Ballas Nedam, een van de grootste bouw- en ontwikkelbedrijven in Nederland. Goedemiddag, van harte welkom. Dankjewel, goedemiddag Hans. Bent u het eens met dat rapport van CBRE dat er een impasse dreigt of misschien zelfs al wel is? Ja, ik denk dat die er is, eerlijk gezegd. Misschien is dat in veel ogen een beetje zwart-wit. Maar eigenlijk, als er nu niks gebeurt, zitten we er gewoon in. En dat dreigen heeft ermee te maken dat we eigenlijk alle weten dat we met maatregelen moeten komen om er niet in te komen. Maar als er nu niks gebeurt, gaan we er zeker in terechtkomen. Ja, neem mij eens eventjes mee, want het loopt terug, begrijp ik. Tal van mensen zoeken een woning, nieuwbouwwoning ook. Toch loopt het terug. Wat zijn de factoren dat het momenteel al terugloopt? Ja, kijk, we hebben eigenlijk in begin 2022 was het eigenlijk eerder gekkenhuis dan wat er nu is. Ja. En uiteindelijk is de oorlog in de Oekraïne, wat zeer betreurenswaardig is, heeft uiteindelijk voor een grote switch gezorgd. De rente is enorm gestegen. Het is, nu is het 4,2. Zelfs sommigen bieden het aan voor 4,8% rente. De hypotheekrente. De hypotheekrente is enorm omhoog gegaan. Maar ook gewoon de rente, dus ook voor investeerders zijn omhoog gegaan. Ook voor de u? Bouw, ja, ook voor ons. Hè. Wij, maar ook beleggers, de pensioenfondsen hebben te maken met hoge rentes. Maar waar we ook mee te maken hebben, dat bouwkosten enorm zijn gestegen. Omdat eigenlijk schaarste van grondstoffen nog duidelijker is geworden. Ook door mede door Oekraïne. Staal, beton, alles is duurder geworden. Grondprijzen zijn gewoon enorm gestegen. Waar we ook mee te maken hebben, en dat komt door onze regering, die heeft het voornemen om te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven. Een van de belangrijke doelstellingen. Daarvoor hebben ze de regulering van de middendure huurwoningen geïntroduceerd. Ja. Maar dat zorgt er wel voor in een markt waar de bouwkosten stijgen, waar eigenlijk de financiering duurder is geworden. En je gaat eigenlijk aangeven van de maximale prijs die betaald kan worden voor de middeldure huurwoningen wordt afgetopt. Dan hoor ik u dus zeggen van voor ons levert het eigenlijk steeds minder op, want we hebben te maken met hoge kosten. Daardoor maken wij minder winst. Kan je ook zeggen, we nemen wat genoegen met wat minder opbrengst en wat minder winst voor onszelf? Ja, we zouden heel graag minder winst willen maken. Dat is in deze markt zouden we dat zeker willen doen. Dat is ook de impasse die dreigt. Dat is ook wat CBRE schetst, is dat het gewoon niet haalbaar is. En niet haalbaar is niet dat wij minder winst maken. Want nogmaals, als dat het geval is, kunnen we doorbouwen. Maar het is dat we projecten niet haalbaar zijn. En dat heeft ermee te maken dat we grote verliezen zouden nemen op het moment dat we wel gaan beginnen met bouwen en het eigenlijk onder de kostprijs gaan verkopen. Maar je ziet dus in de grote wereld, beleggers en dergelijke, pensioenfondsen, die worden voorzichtiger, want die rente loopt af. Maar ook de individuele koper, als ik een nieuwbouwhuis zoek, u merkt het ook aan de particuliere klanten, zal ik maar zeggen, dat ze wat voorzichtiger worden. Ook bang voor economische tegenwind nog steeds? Ja, ik denk dat het heeft met vertrouwen te maken. En dat is ook wat je nu ziet. Op het moment dat grote beleggers, pensioenfondsen, uw en mijn pensioen, zitten er vaak in. Op het moment dat die afhaken, zie je dat projecten eigenlijk moeilijker en verkocht gaan worden. Omdat wij hebben die grote partijen, die beleggers, hebben wij heel erg hard nodig. Er wordt heel negatief vaak over gesproken over beleggers. Maar die beleggers zorgen ervoor dat die grote projecten in Nederland van een paar honderd woningen gebouwd kunnen worden. Zonder die grote beleggers gaan die projecten, die grootschalige projecten, niet loskomen. En gaan we terugvallen, wat we hadden eigenlijk in de crisis van 2008, 2009, 2010, op woningbouwprojecten van 20, 30 woningen per keer. Maar we waren net een stap aan het maken met z'n allen naar projecten van 200-300 woningen per keer. Als die beleggers niet meedoen, wordt het gewoon een te groot risico voor u om dan zoveel woningen tegelijk te bouwen. Ja, of gaat de verkoop zo lang duren dat mensen afhaken? U bent volgens mij actief in meer dan 50 nieuwbouwprojecten door heel Nederland heen. Ja. Een van de grootste spelers bent u daarin. Wat merkt u van onzekerheid als het gaat om concrete projecten? Zijn er ook projecten die u terug moet trekken bijvoorbeeld? Nou, wij zien dat veel projecten gewoon dusdanig vertragen dat de verkoop niet. Wij moeten ongeveer 70% halen. Verkocht hebben en dan beginnen wij met bouwen. Mm-hmm. En die 30% verkopen we in de tijd. En wat we nu zien, is dat het heel erg lang duurt voordat we die 70% verkocht krijgen. En daardoor vertraagt de startbouw. Dan hebben wij in de telling, zoals nu ook wordt gepubliceerd, we denken 60.000 woningen te halen, hebben we misschien wel een omgevingsvergunning. Ja. Dus dan denkt iedereen ja. Dus hij telt, maar hij wordt niet gebouwd. En dat is waar je nu tegenaan ziet, loopt, is dat we iets moeten vinden dat dit soort projecten, waarbij de omgevingsvergunning is, maar dat wel dat we een stimulans krijgen dat mensen huizen blijven kopen, maar ook dat die beleggers aan boord blijven. Maar wacht u bij projecten die u heeft lopen tot Sint Jutemus, tot u die 70% heeft verkocht? Of zegt u ook op een gegeven moment, we kappen mee, dat kan ook, ja. Maar wij bouwen nu vandaag de dag met lagere percentages. Dus we gaan al bij 50% beginnen met bouwen. Ja. Maar op het moment dat we bij 10% blijven haken, dan gaan wij niet. Uiteindelijk gaan we stoppen, schorsen we het op en gaan we later in verkoop. En is dat al aan de orde? Dat is bij ons nog niet aan de orde, maar in de markt is dat al wel aan de orde. We hebben het geval dat wij de omstandigheden, sommige projecten al grote partijen heel lang geleden hebben gecontracteerd. Dus die beleggers blijven aan tafel. Maar je ziet bij de nieuwe projecten waar we mee in verkoop gaan, zijn we heel erg alert. Gaan we het wel halen? Ja, verwacht u van dat de projecten tussen zitten van u nu zegt al, ik verwacht dat we op moeten gaan schorten? Die wij nu in verkoop hebben, daar verwacht ik het niet van. We hebben één project gesplitst. Dus dat hebben we wel gedaan. Dus dat is de helft van opgeschort. Okay. Dus dat zie je wel. Dus je gaat elke keer maatwerk zoeken om te kijken dat je toch kan blijven bouwen. Nu is er een bouwopgave van het kabinet. Want tegen die achtergrond is dit natuurlijk nog eens extra pijnlijk misschien wel. Want Hugo de Jonge wil 100.000 woningen per jaar bouwen. Over 10 jaar een miljoen huizen. Gaat dat lukken? Ja, we hebben eigenlijk te maken met meerdere dingen. We zitten nu eigenlijk in een situatie, we noemen dat ook wel polycrisis. Dus dat er meerdere crisis tegelijk plaatsvinden. Daar hebben we mee te maken. Dus dat zorgt voor die abrupte, eigenlijk in één keer die handrem die aan de woningmarkt wordt getrokken, nu plaatsvindt. Maar we hebben ook met de lange termijn visie te maken, verandering van de sector nodig. Daar is gelukkig het Rijk ook mee bezig. Maar bij de nieuwbouw verspillen er meerdere dingen. We hebben steeds langere procedures waar we mee te maken hebben. Dus het initiatief om tot een ontwikkeling te komen, tot uiteindelijk startbouw, dat kan zomaar 10 jaar duren. We hebben steeds vaker te maken met bezwaren op onze projecten, omdat we steeds binnenstedelijk aan het bouwen zijn. Maar daar heeft Hugo de Jonge net vorige week voorstellen voor naar de Kamer gestuurd, toch? Om die bezwaarprocedures te versnellen. Dat is ontzettend belangrijk. Als we dat voor elkaar krijgen en dat we dat. Want eigenlijk ga je dan zeggen de mensen minder makkelijk bezwaar kunnen maken. Dus dat is ook een beetje strijdig tegen de andere beginsel dat je op kan komen van je rechten. Maar ik denk maatschappelijk gezien dat het heel erg wenselijk is. in het grote geheel om te kijken hoe we kunnen versnellen. En door die versnelling... Maatschappelijk gezien, ik denk vooral dat het voor u wenselijk is, toch? Nou ja, maar ook voor de mensen die geen huis kunnen vinden. Want kijk, we luisteren dan naar die individuen die er al wonen. In mijn achtertuin wordt ook gebouwd. Mm-hmm. En op het moment dat je naar iedereen blijft luisteren, kan zo'n woningbouwproject nooit van de grond komen. Dus op het moment dat je zegt, maatschappelijk is het heel erg belangrijk dat we woning blijven toevoegen, is het heel erg belangrijk dat je ook op die manier gaat kijken. En ik denk als we dat er doorheen krijgen, kunnen we die procedures verkorten. Want we willen die miljoen voor 2030 halen. Op het moment dat wij... Denkt u werkelijk nog dat gehaald kan worden? Nou, we hebben met meer zaken te maken. De woningbouw is ook steeds meer te maken krijgen wij met allerlei extra eisen. We hebben te maken terecht, vind ik persoonlijk, met het klimaatakkoord uit Parijs, waarbij extra eisen komen naar de nieuwbouw. Wij bouwen al energie-neutraal. Dat is kostprijsverhogend. Leidt ook tot lagere woonlasten, maar het is wel kostprijsverhogend. We bouwen steeds vaker circulair. Dat betekent dat we met natuurlijke materialen gaan bouwen. We bouwen klimaatadaptief, we houden water vast. Een gebouw is niet meer alleen een huis met een dak en muren. Nee. Maar het is tegenwoordig een heel slim ecologisch systeem aan het worden. En nu begrijp ik dat u laatst bij Hugo de Jonge bent geweest, want u had een idee van, ik weet hoe we door kunnen bouwen, hoe we dat klimaatneutraal kunnen doen, maar dan moet er misschien wel even een financiële regeling plaatsvinden. Iets met BTW. Ja, ik heb een mooi voorstel. Leg ik bij Hugo de Jonge op tafel. U bent volgens mij bij hem langs geweest. En meneer de Jonge zei, nou nee. Nou, het is anders. Ik was op televisie over dit onderwerp. En toen hebben ze ook gepolst bij de minister of dit een goed idee is. Want met BTW-verlagingen. Het idee is dat we tijdelijk gaan werken met de BTW-verlaging. En wat wij eigenlijk zouden willen pleiten, omdat wij zien dat wij vinden oprecht dat nieuwbouw aan hogere eisen moet voldoen. Maar daarmee is het product echt veel beter dan de bestaande bouw geworden. En daarmee zorgen we er ook voor dat we klimaatproblemen op gaan lossen. Dat we energierekeningen betaalbaar houden. We gaan steeds meer doen, maar daardoor wordt de woning duurder. En wij zijn van mening dat je eigenlijk moet kijken of daar niet een ander BTW-tarief tijdelijk bij hoort, zodat je eigenlijk die woningen kan blijven bouwen. Want dus geen 21%, maar? Maar bijvoorbeeld 10%. Okay. Dat je, net zoals dat we hebben gedaan met de leaseauto's, om de elektrificering van de leaseauto's mogelijk te maken en eigenlijk daarmee ook de tweedehands markt eigenlijk te laten ontstaan voor elektrische auto's. Als we nou in staat zijn om die sector een impuls te geven, ga je ook werken aan de verduurzaming van die gebouwde omgeving. En nu zei natuurlijk tegen Hugo de Jonge, meneer de Jonge, op deze manier ga je misschien ook die miljoenen halen. Zeker, ga je op deze manier de miljoenen halen. En toch zei hij, doen. Het is natuurlijk zo dat het lijkt alsof ze korting geven op het moment dat de BTW was verlaagd. Maar op het moment dat we kijken naar de huidige sector en we gaan niet bouwen, hebben we 21% BTW over niks. Mm. En wat wij eigenlijk pleiten is, help ons nou door dit moment mee, want het is eigenlijk te snel gaan. Ja. 4% rente is eigenlijk, hypotheekrente is niet historisch gezien heel bijzonder, maar het is heel snel veranderd. We hebben het reguleringssysteem van de middeldure huur, is nog geen zekerheid over. Beleggers haken daardoor af, die hebben die zekerheid nodig. Op het moment dat we dat hebben opgelost, dan kan wellicht een ander BTW-tarief weer gaan gelden. Maar we moeten er nu doorheen. Maar dit klinkt heel mooi. We moeten het aantrekkelijk houden. Maar hij wil het niet, toch? Ik denk dat uiteindelijk het Rijk wel wat gaat doen. En wat ze gaan doen, weet ik niet. Weet u wel. Wij gaan in ieder geval mee over in gesprek. U kijkt alsof u het wel weet. Wij moeten wat gaan doen. Dat weten we allemaal. Dat weten we uit de breedte vanuit de sector. Maar even zonder dollar. Komt er iets aan, denkt u, à la een BTW-korting op nieuwbouwwoningen? Er komt denk ik wel wat aan, maar of dat een BTW-korting is, dat weet ik oprecht niet. En wij blijven daarvoor pleiten, omdat we het een hele logische maatregel vinden. Maar dat is op korte termijn niet snel doorgevoerd. Wij zien dat meer als een middellange termijn regeling. Op korte termijn hebben we echt gewoon impulsen nodig. We hebben de woningbouwimpuls, dat moet verhoogd worden. Ja. Dat is nu heel erg beperkt. Maar willen we die aantallen halen, moeten we niet meer denken over 10 of 20 of 30 miljoen. Maar we moeten het hebben over honderden miljoenen die nodig zijn om die bouwsector eigenlijk naar die 100.000 te halen op korte termijn. Ja, en we gaan denkbeeldig, als ik nu een pistool op uw hoofd zet en zeg, gaan we het halen of niet, 10 miljoen? Wat zou u dan zeggen? Ja, of dan nee? Ga ik heel hard weg. maar die miljoen, het streven, ik ben nooit vies van streven naar de lat heel hoog leggen. Of we een miljoen gaan halen, om heel eerlijk te zijn, is het een pistool in mijn hoofd? Denk het niet. Maar is het goed om een doelstelling te hebben die boven je kunnen ligt? Jazeker. Ja. Want dat geeft aan dat we meerdere systemen tegelijk moeten gaan veranderen. En alleen een woningbouwimpuls voor de korte termijn gaat die doelstelling niet halen. We moeten naar het gehele systeem om tot woningbouw te komen gaan kijken. Misschien dat die BTW-korting iets kan gaan helpen. Die gaat zeker helpen. Oké. Ik dank u hartelijk, Onno Dwars, CEO van Ballas Nedam Development. En u hoort het al een beetje. Sportgeluid. We schakelen naar India. Het WK hockey is daar bezig. De Nederlandse mannen spelen de kwartfinale tegen Zuid-Korea. Stond 1-0. Verslaggever Jan-Kees van der Kun. Nou Jan-Kees, hoe staat het er nu voor? Ja, het is toch heerlijk om een spits als Koen Bijen te hebben. Want hij heeft na de 1-0 ook voor de 2-0 gezorgd voor Nederland tegen Zuid-Korea. Hij staat weer op de goede plek bij een strafcorner rebound. Die valt een beetje zo tussen de goal en de strafbalstip in. En niet eens heel makkelijk hoor. Hij lag een beetje achter zich aan zijn backhandkant. Maar met een mooie stickbeweging tikt hij dan de 2-0 binnen. Dat is een mooie marge. Maar Nederland jaagt met nog 10 minuten te spelen in het derde kwart. Op de 3-0 en die valt nu. Justin Blok zorgt voor 3-0. En ik wil zeggen, dat is ook belangrijk. Want Korea heeft aangetoond dat het een achterstand kan ombuigen. 3 doelpunten, dat is wel een hele lekkere marge. Heerlijk voor Blok dat hij scoort. Het is zijn tweede pas in Oranje. Zijn tweede ook dit WK. Waarbij je echt de man is van de vele doelpunten. Die zorgt al voor 12 doelpunten in 23 interlands. Is Blok de verdediger. Normaal gesproken niet een doelpunt te maken. Maar hier verlengt hij een vrije slag van net buiten de cirkel. Heel knap in de verre hoek. Jansen met de voorzet. Blok maakt het af. Nederland is op een comfortabele marge. Het is met die Koreanen en hun levensgevaarlijke counter oppassen geblazen. Maar dit is wel een comfortabele positie voor Nederland. Dankjewel Jan-Kees. Goede timing ook trouwens. Geld of je leven. Wie met achterstallige schulden te maken heeft, kan al snel met een incassobureau te maken krijgen. Sommige mensen raken daar echter alleen maar dieper van in de financiële ellende. Dat kan anders, vindt incassobureau Faircasso. Zonder winstoogmerk proberen zij op een sociale manier schulden op te lossen en niet erger te maken. Maar wat is dat precies, sociaal incasseren? En wat gaat er eigenlijk allemaal mis in die markt? Ga ik vragen aan de baas van Faircasso, dat is Jaime Jorba Bos. Goedemiddag, meneer Bos. Goedemiddag. 2014 heeft u Faircasso opgericht. U komt uit die incassobranche. Ik las ergens, we zijn gewend aan dat de Ferraris voor de kantoren stonden. Maar dat was vroeger. Had u ook al een Ferrari voor de deur staan? Nee, was maar waar, nee. Ja? Maar waarom bent u Faircasso op gaan richten? Ja, nou, dat komt omdat ik gewoon tot ontdekking kwam dat in die sector gewoon heel veel dingen misgingen. Wat ging er mis? Nou ja, dat begint bij onvriendelijke communicatie, tot en met min of meer expres verkeerde kosten doorbelasten. Vrij snel richting een gerechtelijke procedure, omdat dat zeg maar meer oplevert dan een minderlijk incasso. Het hele businessmodel. Ja, klopt eigenlijk niet. Er zitten allerlei perverse prikkels in. Het is ook nog eens gebaseerd op wetgeving. Hè. Dus incassobureaus en deurwaarders gaan met het wetboek onder hun arm zeg maar geld innen voor schuldeisers. Daar op zichzelf is natuurlijk niks mis mee. Maar het heeft allerlei negatieve uitwerkingen die in mijn ogen niet nodig zijn. Moest u daar zelf ook aan meedoen? Aan praktijken waarvan u dacht van nu ga ik eigenlijk iets doen wat eigenlijk helemaal niet nodig is, maar het levert wel meer op? Nou, nee, niet echt, omdat ik zat. Nou ja, indirect wel. Ik werkte natuurlijk bij die club. Dus ik in die sector. Dus ik had daar ook een rol in. Alleen ik zat niet aan de operationele kant. Dus daardoor duurde het wat langer voordat ik eigenlijk doorhad wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Ja, nu is het verschil, heb ik altijd begrepen, tussen incassobureaus en deurwaarders. Deurwaarders gaan langs de deuren en incassobureaus die sturen vooral brieven en die bellen. Hè? Die gaan niet langs de deur. Wij gaan ook langs de deur. Wij hebben ook een team van huisbezoekers. En niet met het idee om even snel geld te halen. Uiteindelijk natuurlijk proberen we wel onze opdrachtgever te helpen met het innen van de vordering. Maar mensen met schulden stoppen over het algemeen een kop in het zand. Angst, schaamte speelt allemaal een rol. Dus ze gaan niet meer reageren via mail, bellen. En dan is een huisbezoek vaak een soort van laatste middel die je kunt inzetten om het contact te herstellen en iemand te helpen. En daarna, als dat ook niet lukt, dan komt er een deurwaarder met een gerechtelijk bevel. Ja, bij ons is dat in minder dan 5% van alle gevallen gebeurt dat. Hè? Dus dat is vrij weinig. Landelijk gemiddeld is meer dan 20%. Dus dat komt weinig voor. Maar eigenlijk nog wel te vaak, naar mijn smaak. Ja. Wat is sociaal incasseren nou eigenlijk? eigenlijk? Want ja, het is toch gewoon, iemand heeft een schuld bij een partij en dat geld moet hij terugbetalen. Ja, wilt u zo vriendelijk zijn om dat geld terug te betalen, meneer of mevrouw? Ja, klopt. Ja, nou ja, wat, het is heel veelomvattend eigenlijk, maar waar het eigenlijk even kort gezegd op neerkomt, is dat je in feite, in plaats van dat je een betaling afdwingt, dat je iemand helpt de betaling te doen op een duurzame manier. Mensen met betalingsachterstanden hebben 9 van de 10 keer ook nog andere schuldeisers. Vaak zie je dat een incassopartij heel eenzijdig bezig is voor zijn opdrachtgever. Is ook logisch, hè? Daar word je ook voor ingehuurd en voor betaald. Je hebt eigenlijk geen tijd om ook te kijken naar wat zijn dan die andere schulden en hoe kunnen we dat oplossen. Dus geld speelt een rol eigenlijk op alle vlakken. Dus ja, alleen het gaat heel erg hand in hand. Dus wij combineren eigenlijk incasso en schuldhulpbegeleiding als één oplossing. En dat werkt gewoon heel goed. Maar ik zat even te googlen vanmiddag. Toen kwam ik al meer incassobedrijven tegen die zeggen dat ze een sociaal incassobedrijf zijn. Ja, nou dat klopt. Wij zijn in 2014 begonnen met ons doel is ook om die schuldeisers en incassosector te veranderen. Dat was al vanaf meet af aan de bedoeling. We willen het goede voorbeeld geven en daardoor laten zien van het kan ook op een andere manier. Kopieer ons, want wij kunnen natuurlijk niet alle mensen en alle bedrijven in Nederland helpen. Dus het is iets wat we samen moeten doen. De eerste jaren waren we een vreemde eend in de bijt en werden we misschien wel zelfs uitgelachen van wat een achterlijk idee. En inmiddels is het inderdaad overgenomen. Want kunt u een voorbeeld noemen dat u zegt, kijk, ik kan met dit voorbeeld duidelijk maken wat het verschil is? Ja, nou ja, goed. Kijk, om te beginnen, het is heel makkelijk om te zeggen dat je sociaal incasseert. Hè. Zelfs met een keurmerk heb je niet een 100% garantie dat iets sociaal is. Want het heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft met je communicatiestijl te maken. Hoe ga je een gesprek met iemand aan? Hoeveel tijd stop je daarin? Wat voor soort oplossingen bied je, hè, qua betaalmogelijkheden en regelingen? Mm-hmm. Wat voor soort hulp bied je? Wat voor soort kosten bereken je door? Ja, is dat al heel snel? Is het al heel veel? Of is dat weinig? Ja, er is niet in beton gegoten. Dus iedereen heeft daar de vrijheid min of meer in om dat te doen op zijn of haar manier. Nou, dus aan de ene kant heb je dus het proces en het beleid en de visie over sociaal incasseren. En dan heb je nog eens een keer aan de andere kant, je verdient geld aan schulden, dat blijft. En wat doe je dan met de winst? Verdwijnt dat in de zakken van de aandeelhouders? Of zeg je als sociale onderneming of sociaal incasseerder van wij gebruiken een deel van de winst of de gehele winst om het maatschappelijk probleem van schulden op te lossen? En dat laatste doet u dan? Dat is wat wij doen, ja. Dus wij hebben een BV waarin we het sociaal verantwoord incasseren uitbieden. En we hebben een stichting, het heet Stichting Vercassa Foundation. De winst die we in de BV maken gaat naar de stichting. En in de stichting helpen we ondernemers en particulieren met het oplossen van hun schulden. En dat doen we gratis. Maar zegt u eigenlijk dat die hele incassobranche, die zou niet commercieel moeten zijn, maar zou op deze manier georganiseerd moeten zijn? Ik denk dat, maar dat geldt natuurlijk voor meerdere branches. Hè. De deurwaarders waren vroeger, zijn nog steeds ambtenaar, maar ze zijn ook ondernemer. Ja, dan gaat het al een beetje de schoen een beetje wringen, is mijn persoonlijke opvatting. Dus je bent een commercieel bedrijf, maar je bent ambtenaar en je hebt het wetboek onder je arm. Ja, stel je een politieagent die krijgt elke maand een bonus als hij meer bekeuring uitdeelt. Dat wil je eigenlijk niet. En dat geldt ook voor de zorgsector, dat geldt voor heel veel andere sectoren. Die zijn niet per se beter af door het commercieel te maken. Nee, dus vroeger was er een deurwaarder, je had een regio. Dus je had altijd met één deurwaarder te maken. In plaats van dat je nu misschien wel 10 deurwaarders op de stoep kan krijgen. Dus dat was vroeger echt wel beter geregeld. En heeft u nu iemand in gedachten, iemand die schulden had waar u langs de deur moest, dat u zegt met dat verhaal kan ik, dat is nou een voorbeeld van onze werkwijze dat het goed werkt? Nou, we hebben alleen maar van dat soort voorbeelden. Twee dingen wat ik daarover kan zeggen is, we hebben vorig jaar een social impact analyse gemaakt. Maar heeft u een meneer of een vrouw in gedachten waar die schulden hadden van, zeker, als je deze niet te werk gaat, dan ontstaat er dit. Ja, nee, goed, ik kan geen naam noemen, maar het zijn er veel. Maar laat ik het zo zeggen, dus mensen die bij ons in het incassotraject zitten, die normaal gesproken dan een briefje, een mailtje krijgen, daar niet op reageren. Dan vervolgens krijgen ze een dagvaarding van de deurwaarder. En vervolgens lopen die kosten verder op. Dat kan in de duizenden euro's oplopen. Ja. Vaak komen ze niet opdagen bij de rechtbank en wordt vonnis toegewezen en dan wordt het beslag gelegd. Nou, dan ben je zomaar 1500 euro extra aan kosten kwijt. Nou, als dat 10 keer gebeurt, dan kan je al snel uitrekenen wat dat voor negatief effect heeft. En bij ons gebeurt dat nauwelijks. Dus bij mensen die bij ons in het incassotraject zitten, nou, daar lukt het met ons, bij ons wel om contact te leggen. En daarmee voorkomen we gewoon ontzettend veel gerechtelijke procedures. En dat, in dat contact is het ook belangrijk dat je de juiste oplossingen biedt. En dan moet je dus tijd voor nemen, vertrouwen terugwinnen van mensen die hun vertrouwen natuurlijk al beschadigd is. En zit er ook een nadeel aan? Want ik denk, ja, dit bedoel, bij Marktplaats word je gewaarschuwd als het te mooi is om waar te zijn, dan moet je uitkijken. Maar degene die er het meest op inlevert, is de incassosector zelf, als het ware. Dus wij nemen genoegen met minder winst. En we investeren heel veel daarin. Dus, maar dat is denk ik een trend die voor elk bedrijf zou moeten gelden. He, daar waar één iemand of meerdere personen heel veel voordeel hebben en anderen niet. Ja, daar moet gewoon meer balans komen in hoe geld verdeeld wordt in de wereld. En dat is hier ook op van toepassing. Dus kijk, als wij heel veel winst zouden maken, zouden we heel ongelukkig worden, want we maken niet veel winst. Maar al investeerders die achter Vercassel zitten, dat zijn social impact investeerders. Mm-hmm. En dat zijn mensen en organisaties die niet er voor dat geld inzetten. Die willen gewoon dat we impact maken, dat we een oplossing bieden waar we geen schade mee aanrichten aan mensen en maatschappij. Maar wel ons hoofd boven water kunnen houden als onderneming. En hoe zou de wereld eruit zien als iedereen dit voorbeeld zou volgen? Een hele grote vraag, maar... Nou ja, dat is heel simpel. Kijk, qua schulden? Qua schuld? Nou, kijk, we kunnen niet... Nou ja, oké, laat ik het zo zeggen. Als de hele incassosector het op deze manier zou doen en schuldeisers helpen mee, dan scheelt dat op zijn minst 1 miljard per jaar aan nieuwe schulden. Zo. In Nederland. Hè? Dus dat zijn serieuze bedragen. Want dat zijn ongeveer de incassokosten die in een heel jaar gerechtelijk en minderlijk worden doorbelast en rentes voor betalingsachterstanden. Dus dat de Rabobank heeft een onderzoek gedaan naar bleek uit dat die miljard is onderdeel van 17 miljard die het ons jaarlijks kost om betalingsachterstanden te innen met alle opvolgende kosten. Zorg, schuldhulpverlening, rechtbanken. Dus het zet echt zoden aan de dijk op deze manier te werk gaan. Absoluut. Oké. Ik dank u wel voor uw uitleg en wens u sterkte met dit initiatief verder. Gaime Jorba Bos van Vercassel. En ik dank ook mijn andere gast, Onno Dwars van Ballas Nedam. En dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen zitten de collega's van 1 Vandaag weer klaar. Suzanne Bosman vandaag. En wij zijn er weer om 6:30 met Dit is de Dag. Daarin onder meer een debat over de toekomst van Twente Airport. Want er zijn mensen die willen daar gewoon die vliegtuigen naartoe hebben. Hoe dat zit, hoort u later vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. We kunnen allerhoop nog niet zeggen wie die Entscheidung aussehen wird zu Leopard. Maar voorlopig dus nog geen zware Leopard 2-tanks voor Oekraïne. Hier laat in ieder geval Duitsland toch wel doorschemeren dat dit bepaald nog geen gedane zaak is, die levering van tanks. Nieuws en Co. Wie vannacht naar de hemel kijkt, ziet minder twinkelen dan vroeger. En je kan je voorstellen dat als er meer lichtvervuiling is, dat er gewoon ook minder sterren te zien zijn. Hoe erg vindt u het dat we de Melkweg bijvoorbeeld niet meer kunnen zien? Nou ja, het is toch even gezond dat we dit niet kunnen zien. Dat je gewoon een prachtige sterrenhemel ziet, dat hoort bij de nacht. NOS NTR met Nieuws en Co. Zometeen van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 514 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wij zijn Kosen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de toekomst is plant. Vanavond een gloednieuwe aflevering.